seni alma benden, beni de çal. Vazgeçtim kendimden, sevabın kalmasın bana, günahın benim boynuma Allah'ını. Vazgeçtim senden, canımı al, seni alma benden, beni de çal. Vazgeçtim kendimden, sevabın kalmasın bana, günahın benim boynuma Allah'ını. Vazgeçtim senden, al canımı deme bana, sar beni son bir kez daha. Güler miydin, bakar mıydın, gözlerimden kaçar mıydın? Yine seni sevsem de kin tutar mıydın? Gider miydin, kalır mıydın, sever miydin, bakar mıydın? Senden vazgeçmesem de hep susar mıydın? Senden oldum Allah'ını, yeter yeter kederlere buldum. Bin derde kurban oldum ben, bilmesen de geçse de ah etmem, edemem aldım ahımı.